Ona hemen zuekin Umandi Ikastolako kontu kontari irratia. Egunon, kontu kontari irratiko entzuleok. Hemen mikrofono betan, Ania Barrantes eta Iker Mendi gaituzue. Teknikari lanetan Irene Sarasua, Itziar de Domingo eta Asier Ramirez de la Piscina daude. Gaur 2008ko ikainaren 19a da, osteguna, eta por bezpera aurrea, hain zuzen ere. Bihar ikasturtearen azken eguna da Umanditor guztiontzat, baina batez ere zigarren mailakoentzat. Bai, alase da. Bihar, Umandin egoteko azken eguna da zeigarren mailako lagunentzat. Baina, ez egon triste, guztiok pozpozik egon behar dugu oporrak datozelako. Gainera, datorren astelenean, San Juan bezpera da, eta gure osoko parkean, Arriaga parkean, zuteak ditugu. San Juan loreek usaina dute, eta herriek arima. Euskal Herria, Euskara barik, iringabeko ogia. Baga biga iga, laga boga sega, zaizoi bele, armatiro pun. Aspaldi aspaldi gure arbozoek pentsatzen zuten San Juan gaua Euskal Herriko zorgien gaua zela eta gaitzak uruntzeko, etxeak babesteko eta etxekoen osasuna ona izateko San Juan lore sorta egiten hasi ziren gure arba soak. Laga biga iga, laga boga sega, zaizoi bele, armatiro pu. Sirristi, mirristi, gerren aplat, olioz. Lore sorta etxe berroan ipintzen zuten urrengo urtera arte. Zorrin eta espiritu txarez babesteko. Urte bete pasa ondoren, San Juan gaueko zutara botatzen zuten lore sorta. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight, play. Now it's time for the hidden person. There are three different persons. We are going to give you some hints, the guess, as Matu, who they are. Number one. He is an actor. In his films, he is an archaeologist teacher. He has enacted Emmy film in the last 20 years. A lot of snakes and rats appear in his films. He wears a hat and a whip. The title of one of his films is In Search of the Lost Arch. Do you know who he is? Indiana Jones. Number two. He is a footballer. He's got long, straight, dark hair. He is 24 years old. When he was a child, he burned his face. He is from Argentina. The colors of his t-shirt and short are red and white. His number is 32. He plays for Manchester United. Do you know who he is? I've had my shells and kicked in my face. He's Tevez. Number 3. He is a TV star. The names of the girls who dance with him in a group are Disco and Grafica. He was chosen in Buenafuente's program through SMS. His hairstyle is similar to Elvis Presley. He has always got a small guitar. Do you know who he is? 1. El Breaking Dance. 2. El Cruzadito. 3. El Michael Jackson. 4. El Robocop. Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui. Lo baila lo heavy, también lo friki. Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela. Lo baila mi madre y también mi abuela. He is Chiquilicuatre. Kaixo lagunak, gu gara laugarren mailako Irati, Uzue, Markel, Asier, Ane eta Urtzi. Adi egon, galdera batzuk egingo ditugu. Ondoren, hiru erantzun irakurriko ditugu. Eta zuek asmatu beharko duzue zein den erantzun zuzena. Hasiko gara. Zenbat aldiz jaiotzen zaizkio hortzak marrazoari? Bi aldiz, sei aldiz, ala etengabe bizitza osoan. Bai, bai, asmatu duzue, etengabe bizitza osoan. Zeintzuk dira esnetarako erabiltzen diren behiak, pintoak, gorriak, alabeltzak? Ez dakit asmatu duzuen, manik esango dizuet, pintoak dira. Nola jakin liteke zuhaitz batek zenbat urte dituen? Azaleko zimurren arabera, enborreko uztailen arabera, ala hostoaren konposizioa aztertuta? Bai, bai, asmatu duzue, enborreko uztailen arabera. Zertarako erabiltzen zen katua etxeko animalitzat hartu aurretik? Jateko, larruekin jantziak egiteko, ala espiritu txarrak usatzeko? Bai, asmatu duzue, jateko. Zertan dira berdinak zozoa eta belea? Biak beltzak dira. Biek kolore bereko mokoa dute. Ala neurri bera dute? Bai, asmatu duzue. Biak beltzak dira. Zein da Arabako herriri txikiena? Murgia? Arenasa? Alaraia? Bai, hori da, Arenasa. Bueno, bukatu dugu jadanik. Gu bagoaz, agur. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Zeigarren mailakoak bagoaz ikastolatik. Urte asko eman ditugu ikastolan, eta gauza txar eta on asko gertatu dira. Baina gaur dibertigarriena gogoratuko ditu. Enekok, Baia mendilerroan argazkia ateratzen zuen bitartean, Aitorrek txantxetan esan zion. Kontuz, zaldi bat! Eta Eneko korrika hasi zen. Laugarren mailan gaundela Mirenekin, ipuin bat irakurtzen ari ginen txori batetaz, eta bapatean leiotik benetako txori bat sartu zen. Denok oso posi jarri ginen, eta fardesketa oiuka hasi ere. Gerai, parkeko laku handi batean sartu zen. Oso urrun zegoela erori egin zen uretara, eta guztiz buztita atera zen. Armentiako basora joan ginenean, sekulako zaparra da bota zuen. Ikastolara itzuli behar izan genuen lehenago, blai eginda, kamisetak kendu eta berogailuan jarri behar izan genituen. Txikitan, gehiago gustatzen zitzaiguna koltsoneta gelara joatea zen, primeran pasatzen genuen. Bosgarren mailan, sobrenera joan ginen, han, multiaventura egin genuen, eta gero piraguetara. Ibaian, batzuk eretara erol ziren, eta farre asko egin genuen, primeran pasa genuen. Ainhoa irakaslearekin gendenean, joku bat egin genuen, eta galtzen zuenak prenda bat egin behar zuen. Gure gelako ikasle batek galtzean berak asmatutako abesti bat abestu eta dantzatu zuen mai gainean. Letrak honela zioen. Ai, que txuli, te queda la faldita. Ai, que txuli, te queda mamacita. Ai, que txuli, te queda la faldita. Ai, que txuli, te queda mamacita. Aitor jantokian zegoela boligrafo bat ahoan sartu zuen, eta lehertzean dena urdin zikinduta geratu zitzaion, eta jaka ere urdina. Duela urte bete, Aitor tirolinatik bota zen eta Jon eta Unai hartu zuten. Hasi ziren Aitor kulunkatzen, eta putzu handi batera erori zen. Txikitan txikiparkera joaten ginen, hasieran txirrista handienari beldur genion. Baina gero batzuk botatzen hasi ginen eta oso ondo pasa genuen. Bukaeran erredura genituen hanketan. Bosgarren mailan, gure lagun bati euli handi bat jarri zitzaion eskumuturrean. Ikusi zuenean oiuka hasi zen. Behin, laugarren mailan irakasleak ipuin bat idazteko esan zigun, eta gure gelako batek bi lerrotako testua egin zuen. Aurreko kurtsoan, gure irakaslea gaizo jarri zen, eta ino ordezkoa etorri zen. Pentsatzen genuen, oporren ondoren ezela egongo, eta denon artean, loreak lauburuan bat eta baloi bat oparitu genion gure sinadurekin. Berriro ikustean, harrituta eta oso pozik jarri ginen. Agur nere aman, laztan goxoari. Agur nere maite, politari. Ez egin nega, etorriko naiz. Egunen baten pozez kantari. Zigarren maiakoak oso pozik gaude ikastolatik goazelako. Lehenengo, oporak datoz, eta gero, institutokoekin zuatzera joango gara. Lagun berriak egingo ditugu, dena handiagoa izango da. Bestalde batetik lanak zailagoak izango dira, eta irakasleak ere zorginagoak. Zorgina pirulina erratza gainean, ipurdia zikina kapela buruan. Egin negar, ez melodia hau nik ezagutzen dut. Ez alda ba Maite Zaituta bestia? Bai, ba. Irratxoia amaitu behar dugunez, pozik eta lai amaitzeko, abestuko aldugu guztio batera Maite Zaitut? Ados Iker. Beno lagunok, espero dugu gaurko irratxaioa zuen gustokoa izatea. Ondo pasaporretan, agur! Koloretako amesak esnanagoenean eta ezin loak hartu gaua iristen denean saltoka hasita egan egiteko gogoa nire bihotza taupaka aileetzera doa elkarrekin hankaz gora buruz bera jartzean tunelean sartu eta irrintzika astean bitxilorekin pultsera egin dizudanean begietara begira hause nahi dizuteza Maite zaitut, maite, maite zaitut Pila, pila, pila, patata tortilla Maite zaitut, maite, maite zaitut Ilak iraño eta huelta maite zaitut Begietako diztira, dirribarrea ahoan Ezin ditut izkutatu, du ikusitakoan Hanka eta eskuetan, gorputzean dardara Nire bihotza taupaka, ailertzera doa Elkarrekin hortza darra, margotu dugunean Ispilua nire izena, idatzi duzunean Irratia piztu eta doinu hau entzutean Begietara begira, hause nahi dizute esan Maite zaitut, maite maite zaitut Pila pila pila patata tortilla Duela bederatzi, amar bat urte, zuetako batzuei ongi etorria ematea tokatu zitzaidan. Espero dut dagoeneko ezagutzea, Lourdes naiz, aurtengo zuzendaria, baina urte haietan batzuen irakaslea izan nintzen aurrezkuntzan. Ikastolatik oroimen ona eramatea, espero dut. Behar duzuen erako hemen izango gaituzue. Eta noski, eskerrik asko esan behar dizuet. Eskerrik asko Iñaki, Xavier, Itziar, Julen, Andoni, Estizen, Izaro, Patrick, Mikel, Garazi, Egoi, Olatz, Aitor, Sandra, Asier, Saioa, Mikel eta Ane aurten keparen gelan egon zaretenak. Baita ere eskerrik asko Alain, Ekaitz, Ane, Jerai, Pablo, Nayara, Sandra, Jon, Eider, Inasio, Eneko, June, Iñaki, Ane, Asier, Nerea, Natalia eta Erlantz Itziarren gelakoak eta baita ere Mertxeren gelan egon zaretenoi mila esker Uxue, Ander, Eneko, Uxue, Julen, Garikoitz, Iraia, Aitor, Jurema, Aitor, Iban, Jokin, Aitor, Ainoa, Adriana, Irene eta Unai. Hemen egongo gara eta espero dugu bisitan etortzea. Agur eta musu handi bana. Beno lagunok. Espero dugu gaurko irratsaioa zuen gustokoa izatea. Ondo pasaporretan, agur!